na kujichezea. Mtu kipenda, you don't care, ujuu na kukwenda, you don't stare. Na nifumbua macho kama siyo dili, na bado kukikucha kwako niko willing. Kufanya vitu kama sinanga akili, nisawa mtu ale mini nipe bili. Na cheka njengani ukufaya, mapenzi ya misala na umiza kwa kibaya. Pressure inashuka kupanda, kuwaza kuwanda kwa kiza na mwana. Macho lakini ya kuonyeshi, na cheka na vitu wa kukuchekeshi. Mesha poteza sina confidence, nasema unapendwa bila evidence. Time to a rope, well tell you what, time to a rope. Itambira kati ndo basi, na hakuna chaku diskasi. Kuna wakati bora kuisikiliza nafsi, mana pesa makaratasi. In fact, samani hana rivasi, majabi ya dunia ulionaga wapi. Kinyonga kakimbia mbio za farasi, maneno ya kashutiki kama risasi. Wanga na kupepeta cheke chai KSIB kama vile naboneka. Najikuta kulia kusheka, unacheza tu mabreka, muzika la mkika. Macho lakini ya kuonyeshi, nacheka na vitu wa kukuchekeshi. Nimesha poteza sina confidence, nasema unapendwa bila evidence. Macho lakini ya kuonyeshi, nacheka na vitu wa kukuchekeshi. Nimesha poteza sina confidence, nasema unapendwa bila evidence.